Aș vrea, dacă mă ajută Bunul Dumnezeu, fiindcă este o zi frumoasă, să mai tâlcuim Sfintele Scripturi, care sunt ca o grădină de flori plină de nectar, de unde se pot adăpa sufletele noastre atât de flămânde și însetate. Fiindcă trăim într-un veac atât de prăpăstios, din punct de vedere dogmatic și informatic totodată pentru cele adevărate, nu aș vrea să fiu pus într-o postură de un om războinic, tendențios la adresa multora antisemit, cuvânt care se folosește foarte mult în zilele noastre, ci să mă socotiți un om, ca toți oamenii, adevărat, căruia îi place foarte mult să spună adevărul într-o lume plină de minciună. Eu nu am nimic de pierdut, că sunt conștient de ceea ce am făcut în viață și fac. Dar credeți-mă, îmi este milă de sufletele frăților voastre, care văd că pe zi ce trece sunteți înghițiți de această lună atât de mizeră, de această hidră, de acest viclean, diavol, de acest balaur. Întotdeauna când se cucerește o cetate, se curtează și dacă nu se reușește, se spionează unde are punctele slabe, pentru ca apoi să fie asediată și atacată. Așa vă socot pe frățiile voastre la atentatul care se dă la Biserica Sufletului. Cum toate le face omul cu o rațiune și le trece prin filtrul minții, așa să știți că sunteți asaltați printr-o informație, o informatizare groaznică, grotescă chiar, mincinoasă, deșanțată, și vă fură mintea și vă destabilizează din chip și asemănarea lui Dumnezeu, nepricepând adevărul. Putem să ne gândim de ce au dat la televizor, înainte de Paști, acea informație care este cu o grea tentă, Evanghelia după Iuda. Să fiți niște oameni puternici și să stați întotdeauna într-o cumpănă să cred sau să nu cred. Este firesc că mass media astăzi, ca și banul, este stăpânit de cei ce l-au ucis pe Hristos. Și ca atare, de-a lungul timpului și foarte bine aranjat, caută să vă dezinformeze de la adevăr. Ce spuneau profesorii care au întocmit acest articol, această peliculă de Evanghelia după Iuda? Că dacă Iuda este iertat și reabilitat că nu a fost trădător, evreii scapă de blestem. Pot să vă pun în temă că prin anii 70, s-a făcut în Europa, s-a reactualizat procesul lui Hristos. S-a adunat elita justiției mondiale. Au venit iudeii condamnatori și Evanghelia îl prezenta pe Hristos, acuzat. Oricât au învârtit justiția, paginile, nu i-au putut salva de culpă. Dar totuși se plece cumva cu mâna plină, au zis, măcar blestemul să nu mai rămână asupra noastră. Blestemul care a fost la curtea lui Pilat. Au treabă cu parasă. Da, nu e. Fiecare. Și nu au putut nici din această culpă să-i salveze. Acesta fiind zise, să mergem un pic la ființa lui Iuda. Iuda a fost unul din cei 12 apostoli. Cu nimic nu l-a frustrat Hristos, ci din contra l-a pus parcă pe cel mai înalt piedestal, dându-i onoarea de a purta punga, că aveau și ei probabil o pungă de argint din care se întrețineau și făceau milostenie. Ceea ce era o mare cinste, și cinstea o vedem la el, la Iuda, fiindcă purta chiar și numele, și numele de cea mai mare cinste în popor iudeu era de Iuda. Și iată că acesta a fost prezent tot timpul la minunile lui Hristos. El era un om destul de deștept, era în puterea vieții, avea mare discernământ, l-a văzut pe Hristos în lucrul său dumnezeiesc. Deci nu era un handicapat care s-a lipit de Hristos doar din mofturi trupești. Ne punem întrebarea, unde a pierdut el legătura cu Dumnezeu? El era în aceeași onoare cu apostolii. Nu făcea nicio părtinire Hristos. El a primit gânduri de la diavol, și gândul acela care a secat din totdeauna inima omului, iubirea de arginți. Și scris este în Sfânta Scriptură că iubirea de arginți omoară și sufletul și te leapădă și de Dumnezeu. Așa s-a făcut că mereu, stând în mintea lui acel gând, i-a cucerit cetatea sufletului. Și nu mai rămânea mult decât să treacă la acțiune. Ați observat, frățile voastre, că întotdeauna când vrei să sfătuiești pe cineva, devii un ingrat, devii un om rău, parcă ești un vrăjmaș pentru el. Toată lumea e bună, numai tu ești rău. Indiferent ce porți tu în viața lui, că ești părinte, că ești duhovnic, prieten sau cine ai fi tu, în viața lui cotat. Și toate merg într-o slavă și cinste și ai un locușor în inima lui până momentul când mușcă la nivel de minte ispita păcatului. Iar tu dacă începi să-l pui în temă, dragul meu, nu călca acolo, nu mușca din acea momeală, tu începi să fii ocolit. Îi se pare acelia care începe să se împărtășească din marasmul păcatului, din dulceața păcatului, că tu ești un vrăjmaș al lui și numai el gândește bine. Așa și Iuda a început încetul cu încetul, iubind arginții, ca să-l urască pe Hristos. Pe baricada cealaltă erau arhierei, cărturarii, saducheii, fariseii, partidele sinagogii care nu puteau să încapă cuvântul de învățătura lui Hristos. Îl urau de moarte. Erau docți de carte scripturistică, le plesneau capul de atâta carte prorocească. Știau că trebuie să vină Mesia. Pricepeau că acesta trebuie să fie, vedeau minunile, le trăiau cumva, dar le trecea în partea cealaltă de-al urât. Că întotdeauna, cum spunea și Apostolul Pavel, de flămânzește vrăjmașul tău, dă-i pâine și de însetează, adapă-l pe el, că acestea de vei face cărbune aprinși, vei grămădi pe capul lui. Și acest lucru puteți să-l faceți pe seama frăților voastre. Dacă poți să omori animalul din tine când te-a supărat vrăjmașul tău și să-i zâmbești, dar nu doar schițat o mimică a buzelor, ci și când ți-l dă Dumnezeu în mâini, zdrobește țieul tău și ajută-l, nu-i mai trebuie rușine și răzbunare mai mare. Încercați-o pe seama frăților voastre. Iubiți credincioși, arhiereii, după cum am mai spus, i-au întocmit dosar de moarte lui Hristos. Din nimicuri, bineînțeles, că nu a fost o culpă anume, după cum erau culpabilizați oamenii fără de legilor și apoi după legile cetății acele era dus la moarte sau la temniță. Din nimic voiau să-i facă ceva. Pentru aceasta îl secundau în toți pașii vieții lui și îl prindea în cuvinte. Și spunea că, iată, a vindecat sâmbăta, ceea ce era o aberație. S-a numit că-i Fiul lui Dumnezeu. Acesta a spus că strică biserica lui Solomon și în trei zile o va zidi. Niște lucruri care nu aveau niciun fundament, chiar rațional. Dar omul, când te urăște, și un bine dacă îl faci, îl întoarce invers. Acest grup de oameni din Ierusalim care l-au urât de moarte și de mare influență, au auzit de învierea lui Lazar, mort de 4 zile, a cutremurat și a cutreierat pământul această minune a lui Hristos. Nu a mai putut fi infirmată și nici ascunsă. O travă în inima lor era gata să plesnească și atunci au rostit, s-au adunat cu toții și au spus: ce să facem, că omul acesta face minuni cutremurătoare. Și clocind în mintea lor spurcat, au zis să-l omorâm. Domnul Hristos avea să-l scoată și pe Iuda la iveală, și în fața apostolilor, și în fața lumii, până în ziua de astăzi. A mers în casa lui Simon leprosul și acolo l-a întâmpinat o femeie păcătoasă care, răscolindu-și conștiința ei pentru păcatele care le-a făcut în viață, s-a dus la picioarele Mântuitorului și din avutul ei care l-avea, a cumpărat un alabastru cu mir de nard. Și au menționat evangheliștii și costul lui, 300 de dinari, care era foarte mult pentru viața ei, pentru avutul ei. Dar totuși l-a făcut, fiindcă prețuia, iubea pe Hristos. Dar iubea pentru ce? Că i-a făcut un bine, simțea că-i Dumnezeu și a venit blând la ea. Nu cum nebuna de pipide face ce face la Iași și alți nebuni din lume. Dar așa e că omul nebun, omul prost, înțelege lucrurile plecând de la firea lui deșențată și mizeră, mai mizeră decât animalelor. Când această femeie a făcut așa gest care a și fost catalogat de Mântuitorul, că gestul ei se va propovădui în toată lumea, și Iuda și-a dat consimțământul. Că a venit și a spus așa: pentru ce a risipit mirul? Oare nu putea fi vândut și dat săracilor? Dacă stăm și ne gândim, oare lui Iuda nu-i mai putea ființa lui de săraci? Ci a căutat o culpă Mântuitorului. Era o sfruntare pentru Mântuitorul. Deja a început să se arate pe față. Și iată-l pe Mântuitorul la cina cea de taină, când avea să închidă jertfa legii vechi și să o predea pe cea nouă. Atunci, stând cu ucenicii și povestind despre patima sa de bunăvoie precum cea Golgotei, ia pâine, o binecuvintează și spune: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și iar din pahar, beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, care se varsă pentru păcatele lumii. În momentul acela și spus că noaptea aceasta unul din voi mă va vinde. Mântuitorul, oare fiind Dumnezeu, nu cunoștea adâncul inimii lui Iuda, dar l-a răscolit pentru ultima dată, poate alungă din mintea lui gândul de vânzare și de ură asupra lui Hristos. Leapă de cina cea de taină și fuge. Se duce în cetate la arhierei și spune: ce-mi veți da mie ca să vi-l dau vouă? Iar ei, tocmindu-se, i-au dat 30 de arginți și a rămas sfat între ei. Ca trădător, el știa că seara, noaptea, se va duce să se roage în grădina Ghetsimani. Iar voi să veniți și pe care îl voi săruta, pe acela să-l prindeți, că el este cel căutat. Lucru care se și împlinește. Știți, majoritatea cum ucenici au adormit. A venit un somn greu peste ei și toate acestea simbolizează somnolența lumii. Că omului când nu-i pasă de ceva, îi vine greu să poarte, să asculte sau să stea măcar lângă el și leapădă. Și bine vedeți și frățile voastre în viața frăților voastre, că se întâmplă de multe ori aceste lucruri. Dar iată că de data aceasta apostolii adormeau parcă un somn nefiresc, arătându-le și neputința lor, dar totodată și scăpările lor la cele dumnezeiești, cu alte cuvinte, caracterizându-ne pe noi oamenii care suntem așa de încesi la cele duhovnicești. Numai dacă suntem mânați de la spate, cumva momiți sau cu un șantaj plăcut, dulce, cumva amăgiți copiii ca să tacă sau să te asculte, ai că îți dau o bombană și până la urmă mănânci tot tu. Dar e frumos că te ascultă. Deci iată, iubiți credincioși, că noaptea aceea îl vinde Iuda pe Hristos și apoi este dus la Sinedru, unde îl aștepta Pilat, guvernatorul timpul acelui an. Pilat nu avea nimic tangent cu legea iudaică. L-a chestionat și Mântuitorul în fața lui Pilat nu vorbește cuvinte lungi, cum vorbim noi disculpându-ne și certându-ne și înjurându-ne. De exemplu, îi spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu? N-avea să-i spună în cuvinte lungi, dar tu nu mă știi ce minuni am făcut și că sunt arătat în prorocii. Tu zici. I-a răspuns scurt. Cuvânt la care se incită Pilat și spune, au, tu nu știi că eu am putere să te dezleg, să te slobozesc sau să te leg? Ce n-ai avea de nu ar fi de la Tatăl meu? Cuvinte înțelepte, pline de conținut. Iarăși dându-ne Dumnezeu pildă, când avem litigii cu semenii noștri, nu să facem o logoreie deșanțată, să ne depersonalizăm, să ne stricăm caracterul nostru, cuvânt scurt și gândit. Nu lăsați niciodată limba să vorbească fără minte. Îmbrăcați orice cuvânt în haina vorbirii ca să meargă direct la minte. Iubiți credincioși, Pilat, cât l-a iscodit pe Hristos, nu a văzut vină în el. Și atunci spune, în fața iudeilor care se adunase ca la teatru, ce să-i fac omul acesta că nu-i găsesc vină? Iar ei toți zic într-un glas, ia-l, răstignește. Și apoi, luând un brid cu apă, spălându-se în fața iudeilor, spune așa, sunt nevinovat de sângele acestui om. Și iudeii spune, sângele lui asupra noastră și asupra fiilor noștri, iar Pilat aruncă cu apa de pe mâini asupra lor. Și prin acest gest, blestemul a rămas până în zilele noastre. Acest blestem de care lumea nici nu știe, dar cei ce stăpânesc economiile lui Dumnezeu îl știu, iar ei niște culpabili au mereu prihană la minte. Scăpăm în fața oamenilor dintr-o logoreie, dar cum facem în fața Scripturii și a lui Dumnezeu? Și iată că nu pot să scape și pentru aceasta încep să fac o tevatură întreagă murdară ca să reabiliteze pe Iuda și în felul acesta și ei scapă de blestem, dar ceea ce nu se va putea niciodată. pot să vă anunț că Biserica Catolică l-a reabilitat pe Iuda. Dar în Biserica Catolică nu mai găsești nimic dumnezeiesc. E ceva sec, fat, incolor. Cei ce ați mers prin Occident, puteți să vă dați seama cât de seacă este biserica. Și ea este secată cu seacă lipitoarea de sânge, viitoarea victimă sau șarpele. Secată de dar de-a lungul timpului de aceeași viperă care l-a ucis pe Hristos. Ea secat de darul Duhului Sfânt prin fel de fel de inovații și-a rămas doar în tabloidul lor Hristos și atât. Dar cine este Hristos? Tradiția în Hristos și sfințeniile lui Hristos rămân undeva părăsite într-o cămară plină de păianjeni și de mucegai. Iubiți credincioși, îl vedem pe Iuda cum se disculpă de sângele acestui condamnat la moarte. Ne punem întrebarea de ce el totuși a rămas condamnat în fața lui Dumnezeu, deși el nu ținea legea mozaică. Dar iată unde greșește. Când Pilat a venit în fața cărturarilor, arhiereilor și a spus: eu nu găsesc vină, nu pot ca să-l condamn, că nu găsesc. Ce vină să-i găsesc? Și atunci imediat îl șantajează spunând: de nu-l vei răstigni, de nu-l vei omorâ, nu-l vei condamna la moarte, înseamnă că nu ești prieten cu Cezarul. Și a nu fi prieten cu Cezarul, ce însemna? Pierdea scaunul în care se lăuda. Iarăși venim la noi. Ce înseamnă să faci nedreptatea ținându-te de un scaun, de un moft trupesc, omenesc, efemer? Dumnezeu nu l-a iertat din cauza că a lepădat pe Dumnezeu, deși el era pus în temă de dumnezeirea lui Hristos. Dar pentru frica să nu se pună rău cu Cezarul și să cadă din scaun, mai bine să-l dau morții. Mai mult decât atâta, femeia lui Pilat a venit dimineața când s-a judecat Hristos și i-a spus, el ținând foarte mult la ea, i-a spus: nimic rău să nu-i faci omului acestuia, din cauza că noaptea aceasta i-am avut un vis și l-am văzut nevinovat. Deci toate concură spre ca el să fie un om nevinovat, dar era în cea mai grea incertitudine. Dacă nu-l condamn la moarte, că parafa ultimă este a mea, atunci mă vor părâ și ăștia sunt ca niște diavoli de înfiorători acum. Mă vor părâ la Irod și mă vor da jos din scaun. A venit și soția lui și a interpus ceartă între el și ea. Mai bine o lepăd pe ea din cinsta ei de soție și nu-i ascult sfatul și îl dau la moarte, ca drept dovadă că și-a primit o sânda, fiindcă mai târziu el s-a spânzurat. După ce Hristos este condamnat la moarte și dus în cele mai grele umilințe, punându-i crucea în spate, pe muntele Golgota, în afara cetății, Iuda a început să se căiască. A văzut că totul este o mașinație din cauza arhiereilor. Atunci și-a dat el seama de greșeală și s-a dus imediat la arhierei și a spus: am greșit, am vândut sânge nevinovat, luați-vă arginții, dați-l înapoi. Era tardivă căința. I-au spus: ce ne pasă nouă, tu vei vedea. Cuvinte care au rămas scurte, încondeiate în Scriptură, și ele vor merge la judecata supremă a lui Hristos. Că oamenii le schimbă și le modelează, nicio problemă. Nu ia valoarea lui Hristos, dar când vor merge cu toți acolo după Evanghelie, vor fi judecați toți oamenii și nimeni nu se va putea disculpa zicând: Știi ceva, Doamne, eu n-am știut. Sigur, n-ai știut, dar ai căutat vreodată? Și este imposibil vreodată un om să nu fi ajuns să se lovească cu mintea de Hristos. Sau măcar el, cât de grăbit este în viață, să se gândească odată. Păi cine sunt eu? De unde vin? Și unde mă duc? Văd mai mici ca mine, văd ca mine, văd mai bătrân ca mine, văd morți lângă mine. Oare nu pot să pricep că și eu voi îmbrăca haina lor? Nu neapărat să ai multă filozofie. Poți să fii un incult, dar poți să-ți dai seama. Și atunci poți să vezi pe Dumnezeu în tine, lângă tine și pretutindenea în toată istoria zidirii sale. Iuda, după cum l-au și încondeiat evangheliștii, nu s-a reabilitat. Deși s-a căit, dar n-a făcut căința bună, că el s-a dus și s-a căit tocmai la criminali. Și aceia i-au și spus, ce ne pasă nouă, ia-ți arginții. Iar lui nu-i mai trebuiau arginții acum, s-a dus și s-a spânzurat. Aici, la Sfinții Părinți, este multă nevoire. Unii spun că acea crangă s-ar fi aplecat și el nu a murit deodată. Alții spun că ar mai fi trăit și a crăpat pântecele și a curs mațele ca lui Arie, dar oricum el a rămas încondeiat ca un trădător în istoria creștină. De ce s-a spânzurat Iuda? S-a dus imediat. Sfinții Părinți spun că el știa că Hristos va merge în iad după moarte și va scoate pe toți care sunt acolo. Și el a gândit murdar, mă duc să mă mor eu, el fiind om în puterea vieții, mă spânzur și voi pleca în iad înainte de a veni Hristos și mă va scoate și pe mine. Lucru care nu a mai mers după gândirea lui. El credea că Dumnezeu nu e acolo cu el și pentru aceasta el n-a murit. A murit după moartea lui Hristos și după înviere. Iar talpa iadului el a rămas. Iarăși trag atenția ce înseamnă să vinzi darurile lui Dumnezeu pentru argint, că oricât te vei căi, dacă nu faci căința față de cel pentru care ai greșit, este tardiv. Poți să te usuci de post și de rugăciune. Dacă nu o faci către cel căruia ai greșit, către Dumnezeu, nu are niciun sens. Iubiți credincioși, Mântuitorul avea să fie răstignit la ceasul al șaselea. Și spune Sfânta Scriptură că de la al șaselea până la al nouălea cerul s-a întunecat. Ceasul al șaselea fiind cam unul după amiază. Că fusul orar al României este echivalent cu fusul orar al Israelului. Ei au aceeași oră ca noi. Gândiți-vă că în plină zi s-a întunecat soarele, toată natura s-a mâhnit. Deci soarele, care este dătător de viață trupească și atâta de iubit de ființa vie, și-a adus parcă aprobul la mâhnire. Dacă voi oameni l-ați răstignit și sunteți așa de inconștienți, așa de reci, de muți, așa de fiare, iată eu că nu sunt ca voi, îmi aduc mustrarea de conștiință, nu mustrarea de conștiință, îmi aduc regretul și trag lumina. Că trei ceasuri nu s-a mai pomenit să fie eclipsă. Cercetătorii de astăzi, fiind foarte deștepți și având mare acces la computerizare, au scotocit scriptele timpul acelea și merg în sens invers să calculeze mersul soarelui și a aștrilor, să vadă atunci a fost vreo eclipsă, nu le-a ieșit la socoteală. Nu s-a putut. Și toate computerele l-a pus la lucru. Nu mergea. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu a adus natura ca să regrete în fața oamenilor. Dar omul tot așa rămâne. Catapeteazma bisericii a crăpat în două, nu orizontal, ci vertical. Aceea simbolizând glasul sinagogii, că sinagoga era în slavă și cinste, de la Dumnezeu avea legea, dar slujitorii sinagogii erau murdari. Și pentru că slujitorii erau așa de infami, Dumnezeu le-a luat darul. Că orice vas, cât de frumos ar fi când crapă, pe verticală, el nu mai este bun, curge din el. Oricât l-ai lipi, cinsta nu mai are. Atenție, fecioarele! Iubiți credincioși, darul s-a luat de la sinagogă. De acum s-a așteptat biserica din păgâncea stearpă, cum au spus sfinții proroci, avea să ia dar. Aceștia îmbuibați de atâta dar și de atâta minune au pierdut, iar ceilalți abia așteptau, erau cu cupa goală, tremurau. Nu vine să ne umple darul, era biserica păgână care aștepta ca la orbul la orizont să vină mângâietorul. Și vedem acest lucru în viața noastră, că întotdeauna când nu prețuiești ceva, cât de insensibil ar fi, încet, încet se depărtează de tine. Și puteți să o faceți aceasta, nu pe semenii noștri, cu un animal, cu o floare, cu o buruiană. Iubește-o și altfel va crește, urăște-o și tânjește, se ofilește. Deci sinagoga avea să cadă din dar. Pietrele au crăpat, nu de fierbințeală, ci în chip nefiresc. Și acestea, cât de insensibile sunt, au grăit că voi l-ați răstignit pe ziditorul cerului și al pământului. Morții au venit și ei într-un glas și au mărturisit că au ieșit din adâncurile pământului și stăteau aranjate, falangă lângă falangă, toate schelete mărturisind, nu din grai, ci numai cu minune că acesta este ziditorul. Iar arhiereii, cărturarii și tot Israelul, fiindcă era luna plină pe cer, și serbau Paștele, nu mai puteau de bucurie. Hristos, în trena de suspine, de nemângâiate suflete ale mironosiților și a Maicii Domnului, este îngropat în mormântul lui Iosif din Arimateea, vineri, până la apusul soarelui, unde avea să rămână până duminică dimineața, spre răsăritul soarelui. Grea tristețe era pentru ucenici. L-am văzut pe apostolul Petru cum s-a lepădat de trei ori. El s-a dat mare viteaz când era cu Hristos. Cum ne dăm și noi mari, tare, când suntem plini de energie, dar când vine ispita peste tine, te vezi cât de mic ești și cum ți se topește mintea. Și a zis Hristos, iubește-mă, Petru, te iubesc, Doamne, și nu mă voi lepăda de tine. Și spune, nu va cânta cocoșul și tu te vei lepăda de trei ori. Și nu s-a lepădat de frică. O umilă femeie care făcea parte din gloata ce striga, iar, iar, răstignește-l, l-a arătat cu degetul, l-a remarcat din mulțime. Și acesta este ucenicul lui. Iar el s-a împuținat la suflet și a spus, nu-l cunosc. Iată cum se leapă de omul, cât de mare era corifeul apostolilor, primul apostol, lui s-a dat cheile împărăției cerurilor, a mărturisit cu sânge rece, Doamne, nu mă voi lepăda, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar ceasul ispitei nu-l mai punea în aceeași valoare ca atunci. Și culmea, s-a lepădat de o umilă femeie, poate și aia a șchilopat, numai că l-a arătat cu degetul ce face frica din om. Iată cât de laș este omul, capitanul, scaunul, mărirea, sau numai că îi arăți dreptatea și el este mizer, murdar și nu vrea să-și îndrepte viața și cărările, te urăște până când te duce la eșafot și te execută. Odată dată sentința de moarte, de acum nu mai conta unde. Cert este că au hotărât în afara cetății cu cei fără de lege să fie. Că cei fără de lege, de fapt care se executau, se scoteau din cetate, din Ierusalim, ca nu cumva să se spurce cetatea. Deci și Mântuitorul i s-a dat sentința în afara cetății. Și unde? Ca să-l vadă toată lumea pe muntele Golgota. Ei o făceau inconștient, dar toate curgeau după o rânduială dumnezeiască, nu predestinație, ci rânduială dumnezeiască în planul său de mântuire. De ce pe muntele Golgota și nu în altă parte? De ce răstignit, de ce pironit, de ce toate acestea? Muntele Golgota era un munte artificial, era o grămadă de pietre făcută de Solomon. Că Solomon a adus osemintele lui Adam din Siria, din Damasc, și le-a îngropat acolo, iar Solomon a zidit acest munte o grămadă de pietre, care de-a lungul sutelor de ani, el a învierzit, s-a făcut vegetație și nimeni nu știa că acolo sunt îngropate osemintele lui Adam, căpățâna lui Adam. Deci Mântuitorul s-a lăsat răstignit și crucea Golgot era înfită chiar deasupra căpățânii lui Adam. Sângele de pe crucea Golgotei, din rănile Mântuitorului, s-a scurs de pe cruce prin pământ, spălând păcatul lui Adam, adică mintea, că noi toate le facem la minte, prima dată greșim cu mintea, că restul rămâne animalul care execută. Când mintea certifică, executăm sau nu, atunci și toată armata de sub minte execută sau nu execută. Deci păcatul făcut de Adam în Edem, numai cu sângele lui Hristos s-a putut șterge. Se bat piroane mâini și în picioare, pedepsind mădularele cu care au greșit Adam și Eva, întinzând mâna după fructul oprit. I se pune lui Hristos coroană de spini și spini apăsați pe capul Domnului ca să curgă sânge, arătând coroana cu care a fost înnobilat Adam în Edem, a pierit, s-a stricat și iată cum s-a făcut pe capul lui Adam. Și a luat Hristos aceste greșeli ale lui, făcându-se noul Adam. Deci, dragi credincioși, Domnul Hristos, la ceasul al nouălea, moare pe cruce. Văzând minunile, tot nu s-au înțelepțit, că s-a făcut și cu tremur atunci. Și striga Domnul, mi-e sete, pe cruce. Dar omul care este păgubit de cele duhovnicești pierde și înțelepciunea și au căzut în cea mai grea ponoasă și prostie care i-au condamnat până în zilele noastre. Credea că este sete. Și atunci, la atâta urățenie sufletească, au ajuns că au muiat un burete în oțet și l-a dus într-o trestie la gura Mântuitorului. Măcar dacă ducea apă, dar oțet în batjocură. Dar lui Hristos nu era sete, ci era sete de sufletul lui Iuda. Deci acest cuvânt, îmi e sete, îl striga pe Iuda, vino încoace și te mărturisești aici, nu la criminali. Dar el căuta un copac să se spânzure. Iată iubirea, cât de mult face. până și pe vânzătorul său îl iartă Domnul. Dar dacă el a pierdut cârma, nu a mai nimerit cărarea până la Domnul. Dragi credincioși, de la ceasul al nouălea iarăși s-a luminat și s-a făcut continuarea zilei în plinătatea ei până la apusul soarelui. Fiindcă la iudei era obiceiul să nu rămână mort pe cruce, a profitat de acest lucru Nicodim din Arimateea, și el fiind de mare cinste, un boier de mare vază în Ierusalim, și s-a dus la Pilat și i-a spus: dați-l pe cel care l-a răstignit astăzi, că a murit, și să-l îngropăm, să nu rămână, că mâine e Paștele. Și atunci a dat voie. Dar înainte de aceasta a trimis niște ostași ca să le zdrobească fluirile picioarelor și să moară de durere pe cruce, ca să nu-i prindă apusul soarelui vii. Și într-adevăr, când a venit la cei doi și a găsit în viață, cu un ciocan mare le-a zdrobit fluierele picioarelor și au murit de durere. Iar Domnul Hristos era mort. Până la a murit Domnul, unul din tâlhari l-a blestemat pe Hristos, crezând că se face și el prieten cu cei care l-au condamnat la moarte și îl vor da jos de pe cruce. Iar celălalt, fiind și el răstignit acolo, l-a certat, aplecându-se puțin peste Domnul, l-a certat: au, nu vezi tu în ce o sândă suntem? Și cum îți permiți tu să-l cerți pe Domnul? Și atunci s-a întors către Domnul cu ultima suflare și zice: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iar Domnul îi replică: pe cruce fiind, ce dialoguri dumnezeiești și omenești! Amin, amin, zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Cei doi tâlhari, era iudeul cel care l-a ocărât pe Hristos pe cruce, iar celălalt întruchipa solul lumii păgâne, care apoi, acceptându-l pe Hristos, au primit darul din catapete, din altarul bisericii, a sinagogii, prin crăpătura catapetezmei, și a venit până în biserica noastră și celelalte și cât va fi lumea. Mântuitorul este răstignit pe cruce, este ucis, apoi îngropat. Iudeii au început să petreacă, dar iată că și-au adus aminte că Hristos ar putea să învieze. Și-au trimis oștași și-au pecetuit mormântul. Deci nu i-a îndemnat nimeni. Ei, de frică, au făcut acest lucru. Și, într-adevăr, Mântuitorul, Dumnezeu și om desăvârșit fiind, nu poate fi oprit niciodată de la lucrurile sale. Și iată că avea să învie spre răsăritul soarelui, duminica și nu în alte zile. De ce duminica? Duminica era prima zi în care Dumnezeu a făcut cerul și pământul și lumina. Deci omul, prin căderea din rai, a pierdut lumina și aceasta trebuia să îi se redea, și nu oricând, ci în ziua când Domnul avea să învie și în ziua când Adam a pierdut-o. Ați observat, frățile voastre, că când păcatul îți dă târcoale, mintea se încesoșează, se întunecă, se învolburează, se tulbură. Și în momentul când intri în mijlocul păcatului, ea se diluează, nu mai îl judecă. Depinde de păcatul cât de grav este raportat la legile lui Dumnezeu. Deci acea întunecare stăpânea mințile oamenilor, iar acum nu mai spun că sunt întunecați, dar acum sunt oameni întunecați nu de idolatriile antice, de mândrie, oameni vanitoși, plini de sine, plini de interese, niște oameni deșerți, oameni goi, dar toate merg până la ceasul când Dumnezeu decide ori să se întoarcă, să se lumineze, alungând întunericul din mintea lui și în felul acesta să-l conștientizeze pe Dumnezeu, ori dacă nu, piere după cum e voința lui. Iubiți credincioși, din tot ce am spus, vedem un singur lucru care îi leagă pe toți, voința. Deci totul în viața noastră se raportează la voință când avem de făcut un lucru. Dacă vrei, îl faci, dacă nu vrei, nu-l faci. Dumnezeu atât de bun este și de sensibil, chiar dacă tu intri în mijlocul păcatului, El nu te silește, nu-ți dă peste mână, nu te bate, nici măcar să fie lângă tine, nu vine. Ci El stă deoparte, te lasă, poate te vei întoarce cândva. Dar omul, dacă nu vrea, devine ca Iuda când din interes vinde cele sfinte. Cât despre zilele de astăzi, iubiți credincioși, biserica a început să se vândă. Și se vinde cu postata cum s-a vândut și țara. Dacă vinzi ceva, te mai uiți și la cine vinzi. Dar se vinde tocmai dușmanilor lui Dumnezeu. Și primul lucru care v-au vândut a fost botezul. Din cauza că acum ne confruntăm cu cea mai grea plagă bisericii oficiale. Vă botează copiii prin stropire. Încetul cu încetul aranjează, aliniază biserica în tradiție ei, biserica ortodoxă, la tradiția catolică. Posturile sunt rupte. Vai, soră, vai, frate, vino câteva zile la începutul săptămânii, că ești bolnav și bătrân și copiii au nevoie de proteine, că sunt la școală. Tu muncești în mediu greu, ia și mănâncă. Și vino și te împărtășește și ultima săptămână. Cei mai deștepți și mai înduhovniciți decât noi, atunci devii un culpabil, devii un infractor vis-a-vis de legile lui Dumnezeu. Deci posturile în curând vor dispărea exact cum sunt la catolici. Și mulți chiar mănâncă lapte, post asemănător catolic. Slujbele toate lipsite de conținut și scurtate la mine. Podoaba dată jos la preot, în schimb sfinții sunt cu bări. Probabil că o să apară acum și Dumnezeu, Sfânta Treime, fără bază. Bărbăriți și toate celelalte femei cât lumea, iertați-mi cuvântul, dar acestea se întâmplă. Luarea mofturilor de la toate sectele. Și după părerea mea, în umila mea minte, am zis că biserica a ajuns o prostituată. Că nu se vinde numai catolicilor, se vinde la toți dușmanii pedepsiți și anatematisiți de sfintele canoane ale lumii creștine ortodoxe. Sfinte canoane care au fost primite și de Biserica Vaticanului. Deja au început ca să valideze botezurile anglicanilor. Anglicanii care n-au nimic comun cu Hristos, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu iconografie. Nimic, doar Hristos trâmbițat. Și biserica validează. Evangheliști, baptiști, protestanți, adventiști, toți haideți la noi în biserică prin acea rugăciune ecumenică, că nu durează mult. Și începe și Sfânta Liturghie săvârșită cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Știu că sunt minți iscoditoare poate din firea lor sau din lipsă de cunoștință. Și pot să mă condamne cum vor, dar trebuie să avem un discernământ ce este ortodoxia. Cine sunt sfinții părinți, cine sunt mucenicii cuvioșii care au apărat aceste lucruri dumnezeiești cu sânge, cu lacrimă, cu post. Iar noi dacă ieșim din ascultarea lor și doar cât îi pomenim la sinaxar și le dăm o umilă închinăciune la ziua lor, devenim niște impostori. că asculta pe cineva și a fi prieten cu cineva înseamnă nu a-l aduna doar din cuvinte. Din acesta poți să-l șlefuiești, să-l faci mai frumos ca pe mireasă în tinerețea ei, ci este în a-i asculta sfaturile. Câte și câți n-ați fost înșelați de sentimente doar la nivel de vorbă? Dar tu nu ai nevoie de vorbă. Vai, draga mea, ești cea mai scumpă din lume. Și tu te duci pe cărări strâmbe. Care este dreptatea? Nu e cea lucrativă care curge din inimă? Așa și în biserică. Să ne lăudăm cu sfinții, nu cântându-le, nu vorbind în cuvinte cât mai docte și paragrafe despre ei, ci să facem ceea ce au făcut ei, că acestea făcându-le, suntem prieteni cu ei. Că și ei, la rândul lor, l-au urmat pe Hristos, nu lăudându-L din cuvinte, ci au mers, dacă a fost cazul, după cum a fost cursul vieții, și la moarte, mărturisindu-și faptele în numele Dumnezeului Celui Adevărat, care, în umilele mele cuvinte, l-am descris cum m-am priceput. Rog pe Dumnezeu ca aceste semințe de învățătură să rodească în conștiințele frăților voastre, ca să fiți niște flori frumoase, plăcute, cu rod în toamna vieții și în orice rod, rodul mântuirii lui Iisus Hristos, care să vină slava în veci. Amin. Să ne și Hristos, amin. Adevărat, amin.